Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε? Σας λείψαμε. Εμάς μας λείψατε πάρα πολύ. Αυτές τις 23 ώρες μακριά σας. Που έχουμε περάσει μακριά σας. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες και αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί κι αν βρίσκεστε. Ξεκινήσουμε με λίγο promotion, Κωνσταντίνε. Για πες. Η μουσική που ακούτε στην αρχή της Φάρμας και στα διαλύματα είναι απλά ένα preview, ένα προήμιο από τη μουσική του πάρτι. Μπορείτε να έρθετε στο πάρτι μας αύριο και να χορέψουμε όλοι μαζί, όλες μαζί, όλα μαζί, αυτό το hit της Φάρμας. Πω ρε, τι έχει να γίνει. Χαμός θα γίνει. Θα παίξει αυτό στο πάρτι. Πω ρε. Σταμάτα, Θάνο, θα αρχίσω να χορεύω από τώρα. Ναι, λοιπόν, ναι, δεν κρατιέται, Κωνσταντίνος. Σήμερα ολοκληρώθηκε η δίκη για την δολοφονία του Ζακ. Η απόφαση ήταν ομόφωνα η ενοχή των δύο κατηγορουμένων και η ποινή ήταν 5 χρόνια για τον Δημόπουλο, τον Κοζιωματοπόλη, και 6 χρόνια για τον, για τον Χορταριά. Θέλω να πω ότι ήταν μια ημέρα πάρα πολύ φορτισμένη, τρομερά φορτισμένη για όλους, όλες που ήταν εκεί. Κάποια στιγμή, αφού έχει ανακοινωθεί πρώτα η απόφαση επί της ενοχής και μετά η ποινή, υπάρχει μια ησυχία, απόλυτη ησυχία στην αίθουσα. Δεν βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί ανάμεσα σε εμάς και τον Χορταριά, και ακούγεται ο ήχος από τις χειροπέδες. Ήταν δίπλα μου η Χρυσαλίκου, της λέω, άκουσες αυτόν τον ήχο? Και παρότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν χαίρομαι για τις φυλακές, οφείλω να πω ότι ήταν τέτοια η ανέδεια όλα αυτά τα χρόνια με την οποία οι δράστες είχαν αντιμετωπίσει τη μνήμη του θύματός τους, που δεν μπορεί παρά να νιώσει κανείς μια άγρια χαρά και ικανοποίηση, έστω για αυτή την ποινή. Δεν είναι καμιά τρομερή ποινή, αλλά είναι τουλάχιστον ένα κάποιο φρένο στην ανέδεια με την οποία αυτοί οι άνθρωποι, αφού πρώτα ποδοπάτησαν τον Ζακ μέχρι θανάτου, μετά εξακολούθησαν να σπηλώνουν τη μνήμη του για μήνες και για χρόνια. Και έτσι σήμερα υπήρξε έστω αυτή η στιγμή κατά την οποία λες ότι για αυτόν τον άνθρωπο ο Δημόπουλος πάει πάλι στο σπίτι του. Είναι υπερήλικας, πρόκειται να κλείσει σύντομα τα 80. Ο νόμος του δίνει τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή με κατοίκον περιορισμό. Αυτό, όπως ίσχυε και πριν, θα ισχύσει και τώρα. Για την περίπτωση του Χορταριά, ωστόσο, έχει μια σημασία ότι έφυγε με χειροπέδες. Μέχρι το τέλος ήταν πάντοτε τρομερά αποθητική και προκλητική η παρουσία του, και ήταν απίστευτη η στάση της οικογένειάς του. Νομίζω ότι δεν ξέρω και δεν μπορώ να το σχολιάσω το κομμάτι αυτό, και θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να σταθώ στην σκηνή που ακολούθησε την ποινή και την αποχώρηση των κατηγορουμένων, την εκφώνηση της ποινής και την αποχώρηση των κατηγορουμένων, που ήταν η στιγμή κατά την οποία η μητέρα του Ζακ, η Ελένη Κωστοπούλου, αγκαλιάζει τον Νίκο, τον αδερφό του Ζακ, την ακούμε να φωνάζει «Ζαχαρία μου», και απλώς κλαίει όλη η αίθουσα. Και όλη η παρουσία αυτών των ανθρώπων, ήταν η γιαγιά του προφανώς, ο πατέρας του, και κάπως είναι μεταδοτική αυτή αυτή η συγκίνηση. Προφανώς όλοι το καταλαβαίνουμε ότι δεν τίθεται ποτέ ένα ζήτημα δικαίωσης σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν έχει χαθεί μια ζωή, το καταλαβαίνουμε ότι τίποτε δεν συνιστά δικαίωση. Και μάλιστα είναι και κάτι που το έλεγε η γιαγιά του, γυρίζει στη μάνα του και λέει, και 10 χρόνια να ήταν. Το καταλαβαίνουμε ότι τίποτε δεν μπορεί ποτέ για τους κοντινούς ανθρώπους να ισορροπήσει, να ισοσταθμίσει την απώλεια του αγαπημένου τους. Έχει μια σημασία όμως για αυτή την κοινωνία, έστω να υπάρχει αυτό το φρένο, ότι μπορεί να υποστείς κάποια συνέπεια. Όπως έχει μια τεράστια σημασία για την αστυνομική αυθαιρεσία, ότι σήμερα μπορούμε να ξαναθυμηθούμε ότι έχουν αθωωθεί οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στον ξυλοδραμό του Ζακ, έτσι και από την ανάποδη μπορούμε να πούμε ότι έχει μια σημασία ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αθωώθηκαν. Ο ένας, εντάξει, όσοι περίληκας είναι σε κατοίκον περιορισμό, περιέγραψε ο δικηγόρος του το πόσο συντετριμμένος είναι, και ο άλλος επιτέλους οδηγήθηκε στη φυλακή. Διότι θυμόμαστε ότι υπήρχε μια σκανδαλώδης απόφαση του εισαγγελέα να τον κρατήσει εκτός φυλακής, και στη συνέχεια ο εισαγγελέας κάπως ήταν σαν να πήγε να ρεφάρει σε σχέση με εκείνη την απόφαση, ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, που και πάλι θα ήταν δύσκολο να συμβεί. Δηλαδή, έστω το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, αυτό είναι ένα ελαφρυντικό που θα ήταν περίεργο να μην τους αναγνωριστεί. Εξού και όντως αναγνωρίστηκε. Επειδή θα έχουμε μια συνέντευξη με μία από τις δύο δικηγόρους της υπόθεσης, με την κυρία Παπαντολέων, θα διατρέξω λιγάκι. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο και μετά να διατρέξω λίγο τις... Όχι, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα ολοκληρώνεται δικαστικά αυτή η υπόθεση του φωνικού ξυλοδαρμού του Ζακ. Έχουμε καταδίκες, έχουμε ποινή φυλάκισης, έχουμε αυτό που ανέφερε ο Κωνσταντίνος με τα βραχιολάκια. Δεν ξεχνάμε την αθώωση των αστυνομικών. Δεν ξεχνάμε ότι σε πρώτο βαθμό κρίθηκε ότι, εντάξει, αν φορά στολή, έχεις λίγο λιγότερες ευθύνες ή σε αντιμετωπίζεις διαφορετικά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το οπτικοακουστικό υλικό, το ίδιο οπτικοακουστικό υλικό που το βλέπουμε και και στον ξυλοδαρμό του από πολίτες. Το είδαμε και μετά. Οπότε με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Αυτά που γράφεται κιόλας για αναγνώριση ελαφρυντικών, ποινές, θα τα συζητήσουμε σε λιγάκι με μια καθήλυνα αρμόδια. Αυτό, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα το πούμε. Έχετε δίκιο. Η αναγνώριση του δεύτερου ελαφρυντικού αυτού έρχεται λίγο σε σύγκρουση με το βασικό σκεπτικό της υπόθεσης, αλλά ας το κουβεντιάσουμε αυτό με την κυρία Παπαπαντολέων. Ξεκινήσαμε κάπως περίεργα το πρωί με την έννοια ότι έλειπε το τραπεζάκι του παρατηρητηρίου. Και λέμε, εντάξει, δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Mm-hmm. Δεν μας άφησαν και εμάς να καθίσουμε μπροστά εκεί που καθόμασταν. Μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει η πρόεδρος και να δούμε τι θα αποφασίσει. Και όντως δεν άφησαν να καθίσουμε στις μπροστινές θέσεις, αυτές που είναι κοντά στους κατηγορούμενους, για λόγους ασφαλείας. Δεν ξέρω, μπορεί να φοβούνταν ότι θα τους επιτεθούμε. Είχαν αφαιρέσει και καρέκλες. Οπότε με το που έρχεται η πρόεδρος, έχουμε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει το παρατηρητήριο. Δεν υπάρχουν οι καρέκλες και τα τραπέζια, δηλαδή στο οποίο καθόταν το παρατηρητήριο. Λείπουν καρέκλες από πίσω, δεν είχε αρκετές καρέκλες η αίθουσα, και ζητάει και να μην υπάρχουν όρθιοι. Οπότε προφανώς δημιουργείται μια αναστάτωση ότι αυτή είναι η μόνη μορφή δημοσιότητας. Πώς μας ζητάτε να μην υπάρχουν όρθιοι, να φέρετε καρέκλες? Λέει ο αστυνομικός, δεν είναι η δουλειά μου εμένα να φέρω καρέκλες. Και όντως η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε ποια είναι η δουλειά του. Μακάρι να ήταν να φέρνει καρέκλες. Οπότε τελικά με το ξεβόλεμα ότι δεν υπήρχε το τραπέζι, είχαμε παρατηρητήριο, όπως παρεμπιπτόντως είχαμε παρατηρητήριο και στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Σε κανένα από τα δύο δικαστήρια δεν υπήρξε θέμα με τα παρατηρητήρια, παρότι, να πω μικρή παρένθεση αυτό, φαίνεται ότι τα παρατηρητήρια είναι ο στόχος της ρύθμισης που πέρασε και γι' αυτό και η Μάνδρου, που είναι πρόσωπο πολύ αξιόπιστο σε σχέση με τις προθέσεις της κυβέρνησης, στα παρατηρητήρια αναφερόταν. Υπήρξε μια κωμική στιγμή κατά την οποία ρωτούν την Δάφνη Καραγιάννη, με την οποία μιλήσαμε χθες, επειδή καθόταν δίπλα στις δικηγόρους. Της λέει η πρόεδρος, εσείς τι κάνετε εκεί? Λέει, είμαι δικηγόρος, αλλά είμαι και στο παρατηρητήριο. Είναι στο παρατηρητήριο, οπότε της λέει, χρησιμοποιείτε με αυτό το λογισμικό της μετατροπής? Όχι, απλώς δακτυλογραφώ. Α, εντάξει. Το οποίο προφανής ο παραλογισμός, γιατί δεν χρησιμοποιεί κανείς αυτό το λογισμικό. Ας τους εξηγήσουμε ότι ήταν γκάφα αυτό που νομοθέτησαν στο δεύτερο κομμάτι του και ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με αυτό. Η αναφορά του Κωνσταντίνου στην Ιωάννα Μάνδρου είναι γιατί γράφτηκε ένα κείμενο στην... Έγραψε ένα άρθρο στην Καθημερινή, στο οποίο αναφέρεται ότι πιάνει τα παρατηρητήρια αυτή η νομοθέτηση της κυβέρνησης. Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε, γεννούν άρθρα σε συστημικό τύπο που λένε ότι είναι αυτό που νομίζουμε. Όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας και η καθεμιά, διαβάζοντας το άρθρο που βγήκε, διαβάζοντας την τροποποίηση του νόμου και καταλαβαίνοντας απλά ελληνικά. Ναι, και απλώς η Ιωάννα Μάνδρου είναι ένας πολύ κατάλληλος άνθρωπος για να ρωτήσεις τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Μπορεί να μην είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει την άποψή της για αυτό, αλλά για να ρωτήσει τις πηγές της στην κυβέρνηση και να της πούν γιατί το κάναν, είναι κατάλληλος άνθρωπος. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε αυτή η ενόχληση. Βλέπω και την ερώτηση για τα παρατηρητήρια. Υπήρξε αυτή η ενόχληση σήμερα. Το ότι έχει ψηφιστεί αυτή η τροποποίηση προκαλεί ερωτηματικά για επόμενα εμπόδια σε επόμενες δίκες. Και χθες σχολιάζαμε ακριβώς αυτό. Το ότι αφήνεις ένα παράθυρο, ανοίγεις ένα πολύ επικίνδυνο παράθυρο, ώστε σε επόμενη δίκη, σημαντική δίκη που πολλοί κόσμος θα κρίνει ότι είναι δημοσίου ενδιαφέροντος, να υπάρχει κάποιο είδους παρακόλληση της άμεσης μετάδοσης μέσω του διαδικτύου, της άμεσης ακριβούς μετάδοσης των διαλόγων και των αγορεύσεων μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, να κλείσουμε την παρένθεση με το παρατηρητήριο. Λειτουργήσε κανονικά, απλώς λίγο πιο σκόρπια και άβολα. Ο Γλύκας, ο δικηγόρος του Χορταριά, αναφέρθηκε εκτενώς στα αποσπάσματα από τις μαρτυρίες των φιλικών, των μαρτύρων υπεράσπισης που ήρθαν να μιλήσουν για το χαρακτήρα του Χορταριά και λέγανε τι καλός που είναι, τι καλός οικογενειάρχης που είναι, αλτροϊστής. Τον πατέρα μου τον είχε πάει με πνευμονία στο νοσοκομείο. Μας ανέφερε και την επαγγελματική ιδιότητα των μαρτύρων. Απόστρατος ναυτικός ο ένας, τραπεζική υπάλληλο. Πώς να το πω τώρα, ευυπόληπτοι πολίτες. Τράπεζες, αστυνομία, αυτά τα επαγγέλματα που δείχνουν το ποιόν ενός ανθρώπου. Τέλος πάντων, μας είπε όλα αυτά, τα οποία με πολύ βαθιά συγκίνηση άκουγε η οικογένειά του, σε αντίθεση με τον Δημόπουλο που δίνει την εντύπωση ενός ανθρώπου εντελώς απομονωμένου μέσα σε όλα αυτά. Οπότε υπήρξε αυτή η διαδικασία όπου αγορεύουν επί των ελαφρυντικών, συνεπώς έχουμε όλα αυτά που αφορούν τον χαρακτήρα τους και ο εισαγγελέας δεν μάσησε αυτά. Ο Χορταριάς λέει ήταν ένας τυχαίος περαστικός, δεν έχει το ελαφρυντικό ότι ήταν η περιουσία του εκεί πέρα. Ανέφερε μάλιστα ότι ενήργησε ενστικτοδός στην πρωτοβάθμια δίκη. Ο ισχυρισμός ότι ήταν από αλτρουισμό δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση. Λέγαμε μετά ότι είναι κάπως εντυπωσιακό ότι χρειάζεται να πει ο εισαγγελέας ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι κλωτσούσε από αλτροϊσμό. Οπότε η εισαγγελική πρόταση ήταν η ενοχή χωρίς ελαφρυντικά. Στη συνέχεια υπήρξε μια συζήτηση για τις αγαθοεργίες του Δημόπουλου, ο οποίος κάνει κάποιες αγαθοεργίες στην ενορία του. Είχε και κάποια πιστοποιητικά για αυτές τις αγαθοεργίες τις οποίες προβαίνει στην, στην ενορία του. Και στη συνέχεια έλαβε τον λόγο, παρεμβάλλονται διακοπές αυτά, έλαβε τον λόγο πάλι ο Γλύκας, ο δικηγόρος του, του Χορταριά, σε πολύ έντονο ύφος, έτσι, με δυνατή φωνή αυτή τη φορά. Μπορεί με μια λέξη, με αυτό το ενστικτοδός, να διαγράψουμε όλη αυτή την πορεία. Μεγάλωσε δύο παιδιά φοιτητές επειδή είπε ενστικτοδός στο πρωτοβάθμιο. Φέραμε 8 ανθρώπους που είπαν όλα αυτά, να φέρουμε άλλους 13 και ο εισαγγελέας, και θα το πω πολύ έντονα παρότι τον σέβομαι, πολύ εύκολα πρότεινε την απόρριψη και έχει βοηθήσει τόσους πολλούς, έχει δοτική συμπεριφορά ο Χορταριάς. Λέει και το πάρα πολύ περίεργο ως επιχείρημα ή ως απλό ρητορικό, έτσι, πυροτέχνημα, ότι δηλαδή τι πρέπει να κάνει κανείς, μόνο σε εφοπλιστές, δηλαδή μόνο εφοπλιστής μπορεί να πάρει ελαφρυντικά, μόνο κάποιος που δίνει μίζες για να παίρνει έγγραφα, το προτιμούμε αυτό? Δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο μπορεί να έλεγε αυτά τα πράγματα, αλλά τα έλεγε στον εισαγγελέα για να πει πόσο ένας απλός άνθρωπος, ένας βιοπαλαιστής είναι ο Χορταριάς και γιατί και αυτός να μην πάρει ελαφρυντικά και να τα παίρνουν όλο αυτοί που περιέγραφε με αυτές τις κάπως αναπάντεχες αναφορές. Μίλησε για την ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος. Είπε για οπλοφορία, οπλοχρησία, όπως ξέρετε ότι είναι ο ισχυρισμός της υπεράσπισης, με αυτό το φοβερό μαχαίρι το οποίο εμείς δεν έχουμε δει, αλλά αυτοί το έχουν δει. Είπε ότι είναι Παναγία ο Χορταριάς, όπως πρέπει να είναι. Και καταλήξαμε στο αποτέλεσμα αυτό που ακούσατε. Νομίζω ότι, δεδομένων των συνθήκων και δεδομένων και του κατηγορητηρίου, δηλαδή του εύρους ποινών που προέβλεπε το συγκεκριμένο κατηγορητήριο, το οποίο δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, το ζήτημα είναι ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουμε την καταδίκη και το ότι οδηγήθηκε στη φυλακή ο Χορταριάς. Θάνο, αν δεν έχεις κάποιο σχόλιο, να διακόψουμε για να, για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με την κυρία Παπαπαντολέων. Ναι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Κλειό Παπαντολέων, που είναι μία από τις δύο δικηγόρους της οικογένειας, στην υποστήριξη κατηγορίας. Για να μιλάμε στον Ενικό Κλειό. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να ξεκινήσουμε ξανά, κυρία Παπαντολέων, από την απόφαση, από το τι έγινε σήμερα, και για κόσμο που συντονίστηκε τώρα, και για να είναι σαφείς οι ποινές. Έχουμε μία απόφαση επί της ενοχής, η οποία καταδικάζει και τους δύο κατηγορούμενους, όπως και πρωτοδίκως, δηλαδή για το αδίκημα της αναπηφόρας σωματικής βλάβης, και απορρίπτει τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που είχε προβάλει η υπεράσπιση, δηλαδή όλους τους ισχυρισμούς που σχετιζόντουσαν με το επιχείρημα της άμυνας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν έχουμε μία καθαρή καταδίκη, θα έλεγα, σε σχέση με το αδίκημα αυτό. Και άρα, επιτρέψτε μου να πω ότι με δεδομένο ότι δεν υπήρξε μεταβολή της κατηγορίας μέχρι το δεύτερο βαθμό και παρέμεινε το αδίκημα αυτό έτσι όπως ήταν, δεν μπορεί κανείς παρά να μην εκφράσει την ικανοποίησή του. Έτσι. Mm-hmm. Είναι μια δικαίωση δηλαδή για την οικογένεια απόφαση αυτή. Είναι μια δικαίωση για μια οικογένεια η οποία έχει υπομείνει με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια τα πολλαπλά λεντσαρίσματα σε βάρος του παιδιού της, τόσο πριν το θάνατό του όσο και μετά. Και είναι ένα τέλος ως προς το στάδιο της ενοχής, νομίζω. Θα περιμένει κανείς βεβαίως να δει την απόφαση και καθαρογραμμένη. Έχω όμως την εντύπωση ότι ως προς το σκέλος αυτό η απόφαση είναι συμπαγής και τα επιχειρήματα είναι συμπαγής, δεν θα ανατραπούν δηλαδή ενδεχομένως από το ακυρωτικό δικαστήριο. Αυτό είναι. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την κατηγορία, λέμε ότι αυτή είναι μια ικανοποιητική απόφαση με δεδομένη την κατηγορία, σωστά? Δηλαδή το εύρος... Δεδομένη την κατηγορία έτσι όπως σχηματίστηκε εξ αρχή και ουδέποτε μεταβλήθηκε. Έτσι, αυτή την κατηγορία είχαμε ήδη από την αρχή της υπόθεσης αυτής, από την έναρξη της ποινικής δίωξης, και διατηρήθηκε μέχρι και σήμερα χωρίς να μεταβληθεί, παρά το αίτημα το οποίο είχε υποβάλει υποστήριξη της κατηγορίας ήδη από το στάδιο της προδικασίας. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, το οποίο ούτως ή άλλως δεν κρίθηκε στο δεύτερο βαθμό, έτσι δεν ετίθεται τέτοιο θέμα μεταβολής, δεν ήταν δυνατόν πλέον δικονομικά να γίνει. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, με την κατηγορία που είχαμε, μπορεί κανείς να πει ότι είναι ικανοποιημένος. Τι σημαίνει πρακτικά η απόφαση, πόσον χρόνο έκτησης μπορούμε να περιμένουμε? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο κακουργήματα, είμαστε στα 3/5. Τώρα, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα εκτιθούν, τώρα αναφέρομαι κυρίως στον κύριο Χορταριά, ο οποίος μεταβαίνει στη φυλακή. Τα 2/5 σε πραγματική έκτηση και το 1 εικάζω ότι θα γίνει με τον ευεργετικό υπολογισμό κτλ. Θα σας πω το εξής. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα με το τι ποινή έχει ένας κατηγορούμενος σε σχέση με το αδίκημα. Και ως προς αυτό, βεβαίως δεν μπορεί κανείς παρά να πει ότι υπάρχει μία εισαρμονία έτσι, μεταξύ της απαξίας δηλαδή της πράξης, της βαρύτητας της πράξης που τελέστηκε και του τρόπου με τον οποίο τελέστηκε, βεβαίως υπάρχει μία απαξία. Τώρα, η αναγνώριση των ελαφρυντικών στο στάδιο αυτό. Μάλλον ένα δικαστήριο κατά την αναγνώριση των ελαφρυντικών εξετάζει στοιχεία που δεν σχετίζονται με την πράξη, αλλά στοιχεία της ζωής και της προσωπικότητας ενός κατηγορούμενου πριν ή και μετά από αυτήν. Αυτό είναι αντιληπτό. Παρ' όλα αυτά έχω να πω ότι ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση του σύνομου βίου, υπάρχει μια απόφαση σε ολομέλεια του Αρείου Πάγου που μέχρι σήμερα δεν έχει ανατραπεί. Βγήκε με αφορμή την υπόθεση Κορκονέα και έχει επαναληφθεί πάλι για την υπόθεση Κορκονέα από το αναιρετικό δικαστήριο και ως εκ τούτου ενδεχομένως να έχουμε και μία αίτηση ανέρεσης από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Να το καταλάβουμε λίγο αυτό, γιατί αναφέρθηκε η υπεράσπιση, σε αυτή την απόφαση αναφερόταν, έτσι δεν είναι? Ναι, σε αυτή την απόφαση αναφερόταν, απλώς έλεγε το αντίθετο από αυτό που συμβεί στην πραγματικότητα, έτσι. Okay, δεν σωστά έχει αναιρεθεί. Ναι. Στη συγκεκριμένη απόφαση, στη συγκεκριμένη υπόθεση μάλλον που αφορά τον Κορκονέα, δεν έχει ο Άριος Πάγος αναιρέσει τον εαυτό του, για να το πω έτσι απλά. Έχει εμείνει και γι' αυτό έχει στείλει πίσω πρόσφατα, έστειλε πίσω την υπόθεση στο μεικτό ορκωτό εφετείο για να κρίνει εκ νέου το ζήτημα των ελαφρυντικών και οδηγήθηκε ο Κορκονέας εκ νέου στη φυλακή. Ναι, το παρουσίαζαν κάπως σαν να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, ναι, ότι πώς γίνεται. Ναι, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε. Τι συνέβη με τα ελαφρυντικά? Δηλαδή, εκεί είχαμε κάτι όπου επίσης θα θέλαμε ένα σχόλιο. Γιατί είχαμε μια εισαγγελική πρόταση, η οποία επί της ουσίας ήταν εναρμονισμένη με την απόφαση που σας ανέφερα πριν της ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με την αναγνώριση του συγκεκριμένου ελαφρυντικού. Έχει κάνει κάποιες σταθμίσεις και κάποιες αξιολογήσεις ο Άριος Πάγος στην απόφασή του αυτή, θεωρώντας ότι δεν μπορούμε να έχουμε, για να το πω πολύ περιληπτικά και πολύ απλά, δεν μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλες δυσαρμονίες από την αναγνώριση των ελαφρυντικών σε σχέση με κάποια εγκλήματα και τη βαρύτητά τους. Μπορεί κανείς αυτό το ίδιο να αναγνωρίσει σε σχέση και με την υπόθεση αυτή. διότι εδώ έχουμε τη θανάτωση ενός ανθρώπου και τις ποινές αυτές που ακούσαμε. Ναι. Ενδέχεται να είναι κάπως πιο σκληρό από τα δικά μας γούστα, παρότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να συμμεριζόμαστε την αποστροφή για το συγκεκριμένο έγκλημα. Παρ' όλα αυτά, είχαμε τελικά, παρά την εισαγγελική πρόταση, που ήταν κάπως από την ανάποδη, είχε πάλι μια υπερβολή, έτσι δεν είναι? Όπως ήταν εξαιρετικά επιοικής όταν αναγνωρίστηκε το... όταν αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά για την αναστολή στον Χορταριά, τώρα είχαμε μια απόλυτη άρνηση, να μην το αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Παρ' όλα αυτά, τελικά, ναι. Η απόλυτη άρνηση νομίζω ότι σχετίζεται με το ότι ο εισαγγελέας εναρμονίστηκε με την απόφαση της Ολομέλειας του Αερίου Πάγου. Και επειδή εδώ δεν έχουμε μεν ανθρωποκτονία με δόλο, με ενδεχόμενο δόλο, παρόλα αυτά έχουμε το έγκλημα αυτό, μια θανατηφόρα σωματική βλάβη, με τον τρόπο που έχει τελεστεί και με την απαξία που έχει η συγκεκριμένη πράξη και με τη βαρύτητα που έχει η συγκεκριμένη πράξη και με την πολύ βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά των συγκεκριμένων κατηγορουμένων, θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο είχαμε και αυτήν την πρόταση από τη μεριά του εισαγγελέα. Μια δεύτερη επισήμανση που αφορά το δεύτερο ελαφρυντικό που αναγνωρίστηκε στον κόσμο το πόλη. Εκεί θα θέλαμε να σταθούμε. Εκεί πρέπει κανείς να περιμένει λίγο να δει και το σκεπτικό του δικαστηρίου. Έτσι. Διότι εδώ να ζητήσω κάτι. Να ζητήσω ναι. να εξηγήσουμε ποιο είναι αυτό το ελαφρυντικό πριν το σχολιάσουμε. Ότι ο κατηγορούμενος οθήθηκε στην πράξη του αυτή από οργή ή από θλίψη ή από την ανάρμοστη προηγούμενη συμπεριφορά του θύματος. Εδώ είναι προκειμένου δηλαδή του Ζαχαρία Κωστόπουλου. Έτσι. Είναι φοβερό ότι αναφέρει την οργή και θλίψη που είναι το σύνθημα, αλλά το προσπερνώ. Ναι. Και τι περιλαμβάνει. Η ίδια τύπωση του ελαφρυντικού αυτή. Ναι, ναι, ναι. Θα κρατήσω μία επιφύλαξη. Πρέπει κανείς να δει αναλυτικά το σκεπτικό του δικαστηρίου σε σχέση με την αναγνώριση αυτού του ελαφρυντικού στον ιδιοκτήτη του κοσματοπολίου, για να διατυπώσει ενδεχομένως περαιτέρω σκέψεις και προβληματισμούς, διότι εδώ ενδεχομένως να έχουμε έτσι και μία αντίφαση σε σχέση με την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε και με την ενοχή έτσι όπως έχει αποτυπωθεί. Άρα δεν είναι σαφές ακόμα που εντοπίστηκε αυτό, επειδή αναφέρθηκε... Δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί στην ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος ή στην οργή που προκάλεσε η καζόμενη ή δεν ξέρω εγώ ποια συμπεριφορά του θύματος. Γι' αυτό λέω. Θέλει λίγο... Ναι, ναι, το καταλαβαίνω και εμείς γι' αυτό επιμένουμε, γιατί έχει αναφερθεί αυτό, ότι υπάρχει αυτή η αναφορά σε ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος. Αλλά εσείς μας λέτε ότι είναι πιο γενικό και μπορεί να είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να σκεφτεί στην αρχή. Μπορεί να βασίζεται... Έχει, σας λέω, κρατάω μια επιφύλαξη πώς θα είναι η διατύπωση. Σε κάθε περίπτωση είναι κάπως προβληματικό και σε σχέση και με την απόφαση που έχουν λάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα αναμείνουμε να δούμε πώς θα είναι η τελική και πώς θα είναι η διατύπωση εν πάση περιπτώσει στο σκεπτικό του δικαστηρίου. Ναι, ναι, σαφές. Ναι, προβληματικό με την έννοια να εξηγήσουμε ότι προφανώς αν θεωρείς ότι είναι ανάρμοστη η συμπεριφορά του θύματος, κάπως θα μπορούμε να σκεφτούμε και εμείς ότι αντιβαίνει προς το βασικό σκεπτικό, προς την κεντρική απόφαση, ως προς την απόφαση επί της ουσίας, δηλαδή για το τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Αυτό δεν λέμε τώρα. Ωραία. Ακριβώς. Ναι. Δεν θέλω να σε διακόψω. Ετοιμαζόσουν να πεις κάτι. Δεν θέλω να ρωτήσω. Όχι, εντάξει. Πες μου. Υπήρξε ένα μικρό επεισόδιο κατά την έξοδο των κατηγορουμένων από το δικαστήριο. Μπορώ να ρωτήσω τι συνέβη? Γιατί φάνηκε ότι πλησίασαν προς το σημείο που κάθεστε εσύ και η Άννη Παπαρούσου και υπήρξε κάποια... Εντάξει, υπήρξαν λεκτικές επιθέσεις σφοδρότατες και ανίκιες. Εγώ μπορώ να καταλάβω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί και θα μεταβεί στη φυλακή, διότι ό,τι και να έχει κάνει, όποιος και αν είναι, αυτή είναι μία στιγμή για έναν άνθρωπο η οποία είναι κρίσιμη, εν πάση περιπτώσει, και είναι σοβαρή και είναι βαριά. Αλλά από αυτό, μέχρι να έχουμε τόσο ανίκες επιθέσεις και ευρυσχές και κατάρες, νομίζω ότι έχουμε υπερβεί το μέτρο Και επίσης σε σχέση και με αυτό το οποίο έχει γίνει, έτσι, σχέση δηλαδή και με το αδίκημα το οποίο εδώ πέρα δικάσαμε και με το κακό το οποίο έχει γίνει. Έτσι, και το οποίο έχει αποτυπωθεί εν πάση περιπτώσει και σε ένα ψηφιακό υλικό που το έχουμε δει όλοι. Δεν είναι ότι εδώ κάναμε διάφορες εκτιμήσεις και εικασίες ο καθένας από μόνος του. Έτσι. Παρ' όλα αυτά. Αλλά γενικώς εδώ πέρα είχαμε και κατηγορούμενος και ιδίως ο κατηγορούμενος ο Μεσίτης, ο οποίος ήταν αμετανόητος μέχρι το τέλος. Έτσι, και στον πρώτο βαθμό και στον δεύτερο βαθμό και στις απολογίες φάνηκε αυτό και σε όλη τη συμπεριφορά φάνηκε αυτό. Δεν ζητήθηκε ποτέ, δεν υπήρχε μία ταπεινότητα και ποτέ δεν ζητήθηκε ένα συγγνώμη από την οικογένεια και δεν υπήρχε μία αναγνώριση κάποιου σφάλματος από την πλευρά αυτή. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι σε όλα αυτά τα χρόνια που έχει κρατήσει αυτή η ποινική διαδικασία μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι και ασυνήθιστο αυτό, δεν είναι? Θα μπορούσε να γίνει και υποκριτικά, αλλά δεν είχαμε ούτε αυτό. Είναι το, μα ούτε αυτό, δηλαδή ούτε καν αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει και φάνηκε από όλη τη συμπεριφορά και από τις απολογίες και στους δύο βαθμούς και από τη συμπεριφορά γενικότερα και τη συμπεριφορά εκτός δικαστηρίου. Δηλαδή αυτά που γράφανε, αυτά που τα δελτία τύπου που εξέδιδε ο κατηγορούμενος, με όλη την παραδοξότητα που έχει ένας κατηγορούμενος να εκδίδει δελτία τύπου και το καθεξής. Υπήρχε δηλαδή, όχι απλώς δεν υπήρχε μία αναγνώριση ενός σφάλματος, αλλά υπήρχε και μία πάρα πολύ επιθετική διάθεση και μία διάθεση διαπόμπευσης στη συνέχεια πέρα από τον θανόντα και τη ίδια τη οικογένεια και ημών των συνηγόρων και το καθεξής. Ο δικηγόρος του Χορταριά έλεγε πάλι σήμερα ότι δεν τον έχει κλωτσίσει. Και μάλιστα ήταν και από τα σημεία στα οποία κατόπιν εορτής βέβαια, ενώ η υπερασπιστική γραμμή ήταν συμπαγής και ενιαία σε όλη τη διάρκεια του δικαστηρίου και στην αρχή και με τους αστυνομικούς στο πρωτόδικο. Στο πρώτο βαθμό. Ναι. Εδώ πέρα, φτάνοντας στο παραπέντε και αφού υπήρχε η απόφαση για την ενοχή, ακούσαμε τον δικηγόρο του Χορταριά να λέει ότι κάπως το είπε ότι δεν θα ήθελα τώρα να επιβαρύνω τη θέση του άλλου κατηγορούμενου, αλλά ο δικός μου ούτε πέτρες έριξε. Οπότε ξαφνικά τώρα στο τέλος είχαμε και κάτι. Μια απόπειρα διαφοροποίησης, η οποία βεβαίως, εντάξει, τώρα έπεσε στο κοινό. Εντάξει, νομίζω ότι το τι ακριβώς έχει συμβεί είναι οριστικό και δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτό αφορά την ουσία της υπόθεσης, αφορά το κομμάτι της ενοχής και γι' αυτό είπα και στην αρχή της συζήτησης ότι νομίζω ότι αυτό δεν θα ανατραπεί ούτε και από ένα αναιρετικό δικαστήριο. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι είναι αεροστεγής η απόφαση αυτή και έχουμε δει τι έχει γίνει. Ούτως ή άλλως ο Άριος Πάγος δεν κρίνει την ουσία σε κάθε περίπτωση παρά μόνο νομικά σφάλματα της υπόθεσης. Αλλά ναι. Το έχουμε δει αυτό το βιντεοληπτικό υλικό. Οποιαδήποτε λοιπόν απόπειρα να πούμε ότι κάτι είδε, ότι βλέπουμε αυτό που αλλά δεν βλέπουμε αυτό που. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά εξαντλήθηκαν και με την απόφαση του δικαστήριου τα έχει απορρίψει κιόλας. Να περιγράψουμε, αν θέλεις, λίγο ποια είναι τα πιθανά νομικά μέσα που έχουν οι καταδικασμένοι πια αυτή τη στιγμή στη διάθεσή τους. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανέρεση. Και εικάζω ότι θα την κάνουν κιόλας για το κομμάτι των αυτοτελών ισχυρισμών που δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο, ιδίως όσον αφορά την άμυνα, η νομιζόμενη άμυνα και ούτω καθεξής. Εικάζω ότι θα το κάνουν. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ και να προβλέψω τις κινήσεις. Εντάξει, όχι, λέμε τι δυνατότητες ναι, έχουν. Αυτή είναι η δυνατότητα. Αυτή είναι η δυνατότητα. Ούτως ή άλλως για τα ελαφρυντικά κάτι καλύτερο δεν θα μπορούσε να γίνει. Έτσι, δηλαδή τώρα να αναγνωριστεί και δεύτερο και στο δεύτερο κατηγορούμενο, εντάξει, νομίζω ότι φτάνουμε σε... όχι, και να το κάνουν. Δεν ξέρω πώς θα αξιολογήσουν αυτή την απόφαση και τη σκέψη της απόφασης κτλ. Είναι δηλαδή και λίγο νωρίς. Θα θέλατε, για που είναι μια υπόθεση πάρα πολλών χρόνων, να κάνετε ένα γενικό σχόλιο για το πώς πήγε όλη αυτή η διαδικασία δικαστικά, ίσως κάποιο είδους συνοπτική αλλά συνολική αξιολόγηση, δεδομένου ότι εξ αρχής το αίτημα ήταν για δικαιοσύνη. Και τώρα φτάνουμε, εκτός του απροόπτου που περιγράφουμε με την αίτηση ανέρεση κλπ, φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Νομίζω ότι το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης όλη της τη διάρκεια και μέχρι και το τέλος με την απόφαση και επί των ποινών είναι το ποτήρι και μισοάδιο και μισογεμάτο. Διαρκώς και τα δύο. Αυτό που μπορεί κανείς να πει γενικότερα για αυτήν την υπόθεση είναι ότι η αποτύπωση αυτής της κατηγορίας όπως συντάχθηκε στην αρχή και παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ενέχει μέσα της, εγγράφει μέσα της μία κάποια επίγεια προς τις πράξεις αυτές. Έτσι, μία αρχική επίγεια, μία αναγνώριση δηλαδή ενδεχομένως ότι εδώ μπορεί και να μην θέλανε ή και να μην τους, πώς το λένε, πάρουμε και το κεφάλι. Να το πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Ποια ήταν η κατηγορία, με τι εύρος ποινών και ποια κατά την εκτίμησή σου θα έπρεπε να είναι με τι εύρος ποινών αντίστοιχα. Εδώ είχαμε μία ποινή στα 5 με 10 χρόνια και η άλλη είναι σόβια κάθριξη, έτσι. Άρα έχουμε μια σημαντική διαφορά, διότι εδώ με την αναγνώριση του ελαφρυντικού ο ένας που πήρε την ανώτατη ποινή είναι 6 χρόνια και στο αντίστοιχο ας πούμε θα ήταν 10. Έτσι, άρα έχεις μια διαφορά σημαντική και έχεις μια διαφορά και σημειολογική ας πούμε και συμβολική. Κατά τα άλλα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο χειρισμός της υπόθεσης στο στάδιο της προδικασίας ήταν μάλλον χαλαρός και πάνω εκεί χτίστηκαν και τα επόμενα. Έτσι είχαμε δηλαδή μία αστυνομία η οποία πραγματικά δεν κινητοποιήθηκε και δεν έπραξε αυτά που έπρεπε να πράξει και μία ανάκριση η οποία πάρα πολύ επικεντρώθηκε στα ζητήματα μήπως είναι εξαρτημένος, μήπως έχει πιει, μήπως να κάνουμε άρση του απορρίτου του κινητού, του θανόντος και ούτω καθεξής. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι ήταν λίγο άκεντρο αυτό το πράγμα, ιδίως στο στάδιο της προδικασίας και στη συνέχεια αυτή η υπόθεση πήρε έναν ρυθμό καλύτερο και μια διαδρομή λίγο πιο μπετοναρισμένη και όπως εφαρμόζει με βάση την ηθική απαξία των πράξεων αυτών και τη βαρύτητα των πράξεων αυτών. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι άργησε αυτή η υπόθεση να πάρει την πορεία που έπρεπε να πάρει. Αυτή είναι η αξιολόγηση μου. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις δυσαρμονίες, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι, σε ό,τι αφορά την αστυνομία, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η αστυνομία ήταν και εμπλεκόμενη κιόλας. Δηλαδή, ήταν σε μια κατάσταση όπου έπρεπε και να διερευνήσει, ας πούμε, αυτό το έγκλημα, αλλά και ταυτοχρόνως να διαχειριστεί την δική της εμπλοκή. Βεβαίως, και αυτό εξηγεί και όλη αυτή την απάθεια, την αδράνεια, την οχηλικότητα έτσι, που επέδειξε και διότι είχε εμπλεκόμενους τους δικούς τους ανθρώπους και διότι τουλάχιστον σε ένα πολύ πολύ αρχικό στάδιο δεν είχε καταλάβει ποιος είναι ο κανόν. Και φαίνεται ότι αυτό με έναν τρόπο καθορίζει τη συμπεριφορά της αστυνομίας. Εάν δηλαδή είναι ένας απλός τοξικομανής ή πιωμένος ή δεν ξέρω άστεγος ή κάποιος του κοινωνικού περιθωρίου, για να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ή αν είναι ένα άλλο πρόσωπο για το οποίο υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο εδώ πέρα. Αν θα ήταν ένας άνθρωπος που έχει διαλύσει όλους τους δεσμούς του με το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον ή αν είναι ένα πρόσωπο αγαπητό που μια ολόκληρη κοινότητα φίλων, γνωστών, συγγενών θα προστρέξει και θα υποστηρίξει το δίκιο του αυτό που χάθηκε. Και επίσης, δεν θα έπρεπε να έχει διαφορά δηλαδή, αλλά έχει. Δεν θα έπρεπε, αλλά έχει. Και νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους μας, τουλάχιστον εμένα μου είναι, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό, ότι αν δεν υπήρχε το ψηφιακό υλικό, δεν θα είχε γίνει απολύτως τίποτα. Ναι. Απολύτως τίποτα. Θα είχαμε διάφορες εξηγήσεις, ότι σκόνταψε, ότι έπεσε, ότι ήταν σε αμόκ, ότι χτυπιόταν στα τζάμια, ότι πάτησε τον εαυτό του, ότι δεν ξέρω εγώ κάτι έγινε. Ότι θα μαχαίρωνε όλο τον κόσμο. Θα μαχαίρωνε τον κόσμο και εν πάση περιπτώσει υπήρξαν αυτές εκεί. Θα ήμασταν σε αυτές τις περιγραφές και ενδεχομένως και ακόμα πιο μονταρισμένες και ακόμα πιο βελτιωμένες. Αυτό θα ήταν και τίποτα απολύτως δεν θα είχε γίνει. Δηλαδή αυτό θα ήταν ένα έγκλημα το οποίο θα είχε μείνει απολύτως ατιμόρυτο. Για την πλευρά της αστυνομίας δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή όταν τελεσιδικεί στο ανώτατο βαθμό υπάρχει μετά η δυνατότητα κάποιας προσφυγή σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μα υπάρχει, έχει γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είναι εκκρεμής. Τι μπορεί να περιμένει κανείς από εκεί? Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή και όλο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι η πρώτη φορά που θα κρίνει υπόθεση για την Ελλάδα αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας. Έχει ελεγχθεί η χώρα μας πολλαπλώς έτσι, και για την ατιμωρησία στο πειθαρχικό επίπεδο και για την ατιμωρησία στο ποινικό επίπεδο. Εδώ έχουμε και τα δύο. Έτσι, και πειθαρχικά έχουν καθαρίσει τελείως και αμετάκλητα αθώοι. Ως εκ τούτου, επειδή κιόλας δεν είναι καινούρια αυτά, νομίζω ότι έχει τα κριτήρια και στη συγκεκριμένη υπόθεση τα έχει, διότι υπάρχει και εκεί στο φάκελο όλο αυτό το ψηφιακό υλικό, να βγάλει μια απόφαση και να αναγνωρίσει ότι εδώ πέρα είχαμε ζητήματα παραβίασης του δικαιώματος της ζωής, διότι αυτό πείθεται εδώ εν προκειμένου. Αυτό δηλαδή είναι το αντικείμενο της προσφυγής της οικογένειας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Ναι, οπότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να κρίνει επί της υπόθεσης και όχι απλώς να βγάλει μια απόφαση. Επί της ουσίας, ναι. Και όχι απλώς να βγάλει μια απόφαση που θα λέει ότι κάτι δεν εξετάστηκε σωστά, εξετάστηκε πλημελώς στα πρότυπα άλλων αποφάσεων που έχουμε δει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να αναγνωρίσει ότι εδώ υπήρχε παραβίαση του άρθρου 2 του δικαιώματος στη ζωή. Και αυτό σημαίνει και κάποιες υποχρεώσεις στη συνέχεια για την πολιτεία. Το ζήτημα είναι εάν μέχρι να γίνουν όλα αυτά και αν και εφόσον πράγματι έχουμε μια τέτοια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα υπάρχει ακόμα εδώ χρόνος να εξεταστούν αυτά τα ζητήματα ή να εκ νέου ανοίξει μια τέτοια υπόθεση. Αλλά αυτά, επειδή έχουν διάφορες προϋποθέσεις μέχρι τότε, είναι πολύ νωρίς κανείς να τα πει. Μάλιστα. Οπότε, κλείνοντας με μια τελευταία κουβέντα, είσαι ικανοποιημένη δεδομένων των περιστάσεων, όχι με βάση το τι θα επιθυμούσαμε αν μας ρωτούσαν να το αποφασίσουμε από την αρχή, αλλά με δεδομένα τα σενάρια που υπήρχαν ανοιχτά. Θεωρείς ότι είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα? Θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό, θεωρώ ότι είναι μια δικαίωση για την οικογένεια, γιατί στο κομμάτι που τους ενδιαφέρει, στο κομμάτι που τους καίει, για να το πω έτσι, που είναι το κομμάτι της ενοχής, υπάρχει μια δικαίωση στο σκέλος αυτό. Έτσι, υπάρχει μια δικαίωση και η δικαίωση αυτή είναι πλήρης με έναν τρόπο. Αυτό θα έλεγα. Η δικαιοσύνη ούτως ή άλλως δεν είναι ένας χώρος όπου κανείς μπορεί να βρει το δίκαιο του με την έννοια που το καταλαβαίνουμε κοινωνικά. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο που το λέω, αλλά έτσι είναι. Ακριβώς διότι υπάρχουν και διάφορα άλλα στοιχεία που εξετάζει, άλλα κριτήρια, όπως αυτά που λέμε για το ζήτημα των ελαφρυντικών κτλ. Και άρα σπανίως είναι κάποιος απολύτως ταυτισμένος με μία απόφαση. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχει ένας πυρήνας στην απόφαση αυτή που πράγματι δικαιώνει την οικογένεια και δημιουργεί πράγματι ένα αίσθημα ικανοποίησης. Μπορεί όχι της απόλυτης προστασίας, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι δημιουργεί ένα αίσθημα ικανοποίησης. Ότι κάτι έχει γίνει, ότι κάπου είμαστε και δεν είναι όλα τα πράγματα πλέον τελείως στο κενό, τελείως χαμένα, τελείως αρρύθμιστα, τελείως απροστάτευτα. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλεις να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Όχι. Νομίζω πως όχι. Τα καλύψαμε όλα. Ευχαριστούμε, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και για όλη τη δουλειά που κάνατε μαζί με την Άννη Παπαρούσου όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Να είστε καλά και καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ και εγώ και τους δυο σας επίσης. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η Κλειώ Παπαπαντολέων, δικηγόρος εκ των δικηγόρων της οικογένειας του Ζακ. Σήμερα θυμίζουμε ότι ήταν η απόφαση, 6 και 5 χρόνια κάθειρξη στον Μεσίτη και το Κοσμοτοπόλη αντίστοιχα. Ο Κοσμοτοπόλης θα είναι σε κατοίκον περιορισμό λόγω ηλικίας. Για μένα είναι κάπως απαραίτητο να επιστρέψει κανείς στην αρχή αυτής της ιστορίας. Και Θάνο, νομίζω μπορούμε να το ξαναθυμηθούμε. Κάπως κλείνει αυτή αυτή η ιστορία, κλείνει δικαστικά τουλάχιστον. Προφανώς δεν κλείνει ποτέ η μνήμη και η συζήτηση για το τι σημαίνει για την κοινωνία μας αυτό που συνέβη. Και έχω την εντύπωση ότι, με δεδομένο ότι πάντοτε ότι πρόκειται για ένα θάνατο, συνεπώς αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει. Οπότε μας ενδιαφέρει να δούμε τι ακριβώς συζητάμε, τι θέλουμε, τι πάμε να πετύχουμε μιλώντας γι' αυτό. Και είμαι της άποψης, ρε παιδί μου, ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετώπισε με τρομερή σκληρότητα, με ρατσισμό, ομοφοβία, ενεργοποιήθηκαν τα χειρότερα στερεότυπα και τα ταπεινότερα ένστικτα που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, προκειμένου το θύμα όχι απλώς να μην δικαιωθεί, με την έννοια του να τιμωρηθούν οι δράστες του, οι δράστες ενός αποτρόπαιου εγκλήματος. Αλλά για να μπορέσει να μην συμβεί αυτό, υπήρξε μια τεράστια και πάρα πολύ αποτελεσματική εκστρατεία σπήλωσης του θύματος. Mm-hmm. Και όταν λέω πολύ αποτελεσματική, εννοώ ότι αυτό που λεγόταν από τις πρώτες μέρες δεν έπαψε ποτέ να λέγεται, σε πείσμα όλων των στοιχείων. Και έμεινε αυτή η συσσαγωγικά πληροφορία. Δυστυχώς αυτό έμεινε σε μεγάλη μερίδα του κόσμου, αυτή η πρώτη εντύπωση από τα συστημικά μέσα, αυτή η πρώτη προπαγανδιστική εντύπωση έμεινε. Κούμποσε, θα πω εγώ, και με συγκεκριμένες ιδεολειψίες, και μετά πολλοίς κόσμος δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει τα στοιχεία και το τι συνέβη τελικά. Δεν σοκαρίστηκε βλέποντας τα βίντεο, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να μάθει την αλήθεια. Τα είχαμε παρακολουθήσει από την πρώτη στιγμή, τις σχεδιότητες που γράφτηκαν, που ακούστηκαν, πληροφορίες που έβγαιναν μέσω αστυνομικών διαρροών και δεν επιβεβαιώνονταν, για δήθεν κοκτέιλ ουσιών είχε γραφτεί κάποια στιγμή, μετά έβγαιναν οι τοξικολογικές, ήταν καθαρές, γκάλοπ σε τηλεοπτική μετάδοση με τον κόσμο να ψηφίζει αν έπρεπε ή όχι, και να μετατρέπεται όλο αυτό σε κάποιο είδους τηλεοπτικό θέαμα. Πολλά. Να έχει διαπραχθεί αυτό το έγκλημα και να κάνουμε poll τώρα για να δούμε ποιος πιστεύει ότι καλώς κλώτσουσαν έναν άνθρωπο μέχρι θανάτου και ποιος θεωρεί πως όχι, καλό θα ήταν να μην το έχουν κάνει. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιστρέψουμε σε αυτά και να επιστρέψουμε τώρα σε αυτά, ακριβώς για να καταλάβουμε πώς συνέβη αυτό. Εμένα με είχε ταράξει αυτή η κουβέντα που είχε γίνει στο Ρομάντσο εκεί πέρα, να ακούς μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να σου λένε, ξέρεις πόσο απροστάτευτοι νιώθουμε μετά από αυτό, ξέρεις πόσο μεγάλη διαφορά έχει, μπορεί να νιώθεις κάθε μέρα ότι είσαι εκτεθειμένος ή εκτεθειμένη σε επιθέσεις λεκτικές, σε χοντράδες, σε ηλίθια πειράγματα ή ακόμη και σωματική και όχι μόνο λεκτική βία. Αλλά πώς να είναι άραγε όταν αυτό φτάνει στο ακραίο σημείο που μπορεί να φτάσει, δηλαδή να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, να τον κλωτσάνε μέχρι θανάτου και να μην υπάρχει τιμωρία. Να νιώθεις δηλαδή ότι εντάξει, οι αστυνομικοί αθωώθηκαν, που είναι το πιο εξοργιστικό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Ο Χορταριάς μπόρεσε μέχρι σήμερα το μεσημέρι που ακούστηκε αυτό το γλυκό κρακ από τις χειροπέδες να είναι εκτός φυλακής, και ο Κοσμηματοπόλης ήταν ο μόνος που ήταν σε κατοίκον περιορισμό. Σε αυτό γράφεται τώρα ότι είναι σπίτι του και τέτοια. Δεν ξέρω. Παρότι είναι μια υπόθεση για την οποία θέλω να πιστεύω ότι δεν την αντιμετωπίζω με αδιαφορία ή ψυχρότητα, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επιμείνουμε σε αυτό, στο να καταστρατηγηθούν δικαιώματα που δίνει ο νόμος σε υπερήλικες παραβάτες. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτό. Θεωρώ ότι δεν έχει. Ναι. Το βασικό είναι δηλαδή το να μην μπορέσει να περάσει όλη αυτή η τρομερή σκληρότητα της υπεράσπισης, όλη αυτή η χυδαιότητα με την οποία αντιμετώπισαν τον νεκρό Ζακ και την οικογένειά του, να μην δικαιωθεί αυτή η στάση. Αυτό είναι το, αυτό είναι το ζήτημα. Ναι. Βλέπω και τα σχόλια. Ο Κωνσταντίνος ήταν σε σχεδόν όλες τις δικασίμους. Εκτός από... Δεν ήσουν σε μία που έμαθες ότι ζητείται η αποβολή σου από την αίθουσα, να το πούμε αυτό. Είμαι, ελαφρύνουμε... είχα καθυστερήσει να πάω. Για να το ελαφρύνουμε λίγο. Άρχισε. Είναι από αυτά που μένουν από τότε που ζητήθηκε από την πλευρά της υπεράσπισης η αποβολή του Κωνσταντίνου Πουλή από την, από την αίθουσα. Είχα φάει ένα καλό πρωινό που είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Για σχόλια τα οποία είχαν γίνει σε αυτή την εκπομπή. Κάτι το οποίο το θεωρήσαμε πολύ τιμητικό. Και οι δύο. Αλλά ναι, ήτανε τώρα σε αυτά. Το λέω για να ελαφρύνει το κλίμα, αλλά μιλούσαμε και στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι τότε. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου λέει: σ' αφήνω γιατί μου στέλνουν ότι ζητείται η αποβολή μου από την, από την αίθουσα. Ήτανε η πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία αυτής της δίκης που είχα πει πιτσιπόρδα τον έναν από τους δικηγόρους. Και ένας άλλος δικηγόρος είχε πάρει το λόγο στο δικαστήριο, είχε πει ότι ο Κωνσταντίνος Πουλής πρέπει να αποβληθεί γιατί μας είπε πιτσιπόρδα, και έτσι είχε γραφτεί αυτή η αξέχαστη μεγάλη μουσική επιτυχία του Σπύρου Γραμμένου, ο πιτσιπόρδας, που ήταν για να αποθανατήσει αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. Μέσα σε όλο αυτό, που και αυτό είχε μια πλευρά γελία και ταυτοχρόνως ήταν και πώς ο άλλος δεν αντέχεται να του θίγεις έτσι τον ανδρισμό του, ας πούμε, πώς είναι τεράστιο πλήγμα να τον ειρωνευτείς. Την ίδια στιγμή οι ίδιοι άνθρωποι θα αμφισβητούσαν την σημασία που έχει να ρίχνεις κλωτσιές στο κεφάλι. Αλλά εντάξει, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι το λιγότερο σε μια τέτοια υπόθεση. Εγώ θα ήθελα να επιστρέφουμε στους αστυνομικούς. Θέλω να κρατήσουμε αυτό που είπε η Κλειόπα Παπαντολέων, ότι υπό τις δεδομένες περιστάσεις, δηλαδή με αυτό το κατηγορητήριο που είχαμε, με το ότι θα είχαμε την αναγνώριση του ελαφρυντικού, ότι δεν μπορείς να ικανοποιηθείς με τον τρόπο που το σκεφτόμαστε στην καθομιλουμένη, το να βρεις το δίκιο σου στο δικαστήριο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που λειτουργούν κάπως καταπραϊντικά προς την άλλη πλευρά, αυτοί που αφορούν τα ελαφρυντικά ή άλλα, και που δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα είναι μια πλήρης δικαίωση. Απ' την άλλη, εκτιμώ και εγώ, ακριβώς όπως μας το είπε, ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει τη σημασία του, γιατί... τουλάχιστον είχαμε εδώ πέρα την ενοχή και την τιμωρία. Μπορεί να μην μας φτάνει, αλλά τίποτα δεν θα μας έφτανε. Σημασία έχει ότι δεν μπορεί να περάσει όλη αυτή η βαρβαρότητα και που είδαμε στις κάμερες, αλλά και που ακούσαμε μετά, και που κατά την άποψή μου, έτσι το σκέφτομαι από την αρχή, είναι το ίδιο πράγμα, με τον ίδιο τρόπο συνέβη, όπως ακούστηκαν αυτά μετά, έτσι μπόρεσε να γίνει και αυτό το έγκλημα εκείνη τη μέρα. Αν δεν ζούσαμε σε μια κοινωνία που μπορούν να υποθούν αυτά τα πράγματα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τέτοιο έγκλημα μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Μπόρεσε να συμβεί αυτό ακριβώς γιατί τόσοι πολλοί συνανθρωποί μας μπορούν να εκφράζονται και να σκέφτονται και να εκφράζονται έτσι. Αυτό είναι το... αυτό νομίζω ότι είναι το ζουμί. Οπότε... εκτιμώ ότι ήταν μια ευχάριστη, δεν είναι σωστή η λέξη, ότι ήταν μια στιγμή μιας κάποιας ικανοποίησης για τον κόσμο που περίμενε να δει τι θα γίνει. Ναι. Σήμερα μονοθεματική η εκπομπή. Ευκαιρία να πω ότι υπάρχει και δεύτερη εκπομπή σήμερα, κοινωνία... ώρα πρες και για τα εργασιακά, η εκπομπή των Νεκταρίας Ψαράκη και Γεωργίας Κρυμπάρδη, για τα εργασιακά, για τις μεγάλες αλλαγές που έχει περάσει η κυβέρνηση στα εργασιακά, αλλά και μια κουβέντα για αυτήν την τροποποίηση του σχετικού άρθρου για την δημοσιότητα στις δίκες. Δύο θέματα που απασχολούν γενικά, μας απασχολούν πολύ και θα μας απασχολούν για, νομίζω, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Χθες για την εξέμερη εργασία διαβάζαμε π.χ. και τις ερωταπαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που ρωτάει μόνος του, απαντάει μόνος του. Υπάρχουν και σήμερα, ας πούμε, υπάρχει σχετική και πολύ αναλυτική ανακοίνωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για την κάλυψη των δικών, νομίζω ότι είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Το γεγονός ότι δεν έγινε τίποτε σήμερα είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Γιατί από τη μια άποψη είναι θετικό ότι δεν εμποδίστηκε το έργο των δύο παρατηρητηρίων στις δύο βασικές δίκες που είχαμε σήμερα, Χρυσή Αυγή και ΖΑΚ. Από την άλλη θα ήταν και μια ευκαιρία για να ανακοινηθεί στα σοβαρά το ζήτημα και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε σε όλη του την έκταση και την σοβαρότητα. Γιατί ο φόβος σε αυτό το θέμα τώρα είναι ότι προφανώς προσπερνάς δίκες που είναι λίγο πολύ στο τέλος τους, ή μια κυριολεκτικά στο τέλος, και θα ήταν και μια πολύ κακή στιγμή για να γίνει ένα κατοσούρα την ώρα που περιμέναμε το αποτέλεσμα. Πραγματικά δεν θα ήταν καθόλου κατάλληλη. Καλά, είναι μια απόφαση ήταν. Ναι. Αλλά από την άλλη, φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο παραμένουμε εκτεθειμένοι στα κέφια του δικαστηρίου. Δηλαδή ότι μπορεί κάποιο άλλο δικαστήριο σε μια άλλη δίκη. Θέλω να σκεφτείς ένα παράδειγμα, Θάνο, μιας δίκης στην οποία μπορεί να υπάρχει δημόσιο συμφέρον για να υπάρχει παρατηρητήριο. Είναι πολλές, η αλήθεια είναι, okay, που συμβαίνουν. Ναι. Δηλαδή, και εμείς και χθες ασχολιόμασταν με άλλη δίκη που υπήρχε παρουσία παρατηρητηρίου, την δίκη για τις ρατσιστικές επιθέσεις στην πλατεία Σαπφούς στην Μυτιλίνη. Υπάρχουν πολλές ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις που θεωρούμε ότι έχουν ευρύτερο και δημόσιο ενδιαφέρον. Ο κίνδυνος είναι δηλαδή ότι θα έρχεται η έδρα και θα αποφασίζει πώς θα το χειριστεί. Προφανώς έχουν κάνει μεγάλη κουταμάρα με το κομμάτι αυτό, με το λογισμικό μετατροπής του ήχους κείμενο, γιατί πίστευαν ότι αυτό χρησιμοποιείται και απλώς αγνοούσαν ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά το πρώτο κομμάτι που λέει ότι απαγορεύεται αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, και μετά αναφέρει ότι ιδίως και απαριθμεί, και μετά λέει ιδίως και απαριθμεί τον ήχο, το βίντεο και το λογισμικό, αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να απαγορεύσει ουσιαστικά την παρουσία δημοσιογράφων. Γιατί αυτό σκεφτόμουν και αυτό συζητούσαμε και σήμερα, είναι κάτι που εγώ δεν το έχω καταλάβει. Δεν μπορώ να σκεφτώ μια νομική διατύπωση η οποία να διαχωρίζει το έργο του παρατηρητηρίου από το έργο οποιοδήποτε δημοσιογράφου. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή κάποιον τρόπο για να πεις ότι θα απαγορεύσω τα παρατηρητήρια, αλλά δεν θα συνιστά αυτό γενική απαγόρευση του δικαστικού ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς θα γίνει αυτό. Θα λες να τα γράφεις αλλά όχι όλα, θα λέει αυτό ο νόμος, να γράφεις μερικά, δεν θα μπορείς να αναπαράγεις κατά λέξη, δεν θα μπορείς να το κάνεις γρήγορα. Δεν ξέρω τι απ' όλα θα είχε. Τίποτα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει νόημα. Ουσιαστικά το σκεπτικό αυτό που διαβάσαμε, που λέει για την αναπαραγωγή σε αόριστο αριθμό ατόμων, στην πραγματικότητα απλώς περιγράφει το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Κάνουμε ακριβώς αυτό. Παίρνουμε αυτά που γίνονται σε μια αίθουσα και τα λέμε σε αόριστο αριθμό ατόμων. Αυτό κάνουμε, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος για τον οποίο πηγαίνουμε στις δικαστικές αίθουσες είναι για να πούμε μετά σε αόριστο αριθμό ατόμων τι έχει συμβεί. Χαιρετίσματα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Απλώς λέμε ότι σήμερα δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένη αυτή η τροποποίηση μπορεί να σημαίνει ένα πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας στην συνέχεια. Λοιπόν, λέω εγώ το λοιπόν σήμερα. Θάνο, δεν το παρατήρησες. Άνθρωποι είμαστε. Μου αλλάξεις. Να αλλάξει η ρόλη. Ναι. Κάπου εδώ εμείς θα σας βίζουμε, θα σας χαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Να στηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αύριο, πάλι εδώ, σε μια ειδική μέρα. Γιατί τι είναι αύριο? Αύριο είναι η παρτάρα του The Press Project. Πολύ σωστά. Δεν ξέρουμε αν σας έχουμε μιλήσει για αυτό το πάρτι. Σε περίπτωση που δεν σας έχουμε μιλήσει για αυτό το πάρτι, να αναφέρουμε τα λεπτομερή στοιχεία. Μπορείτε να φορέσετε ό,τι θέλετε. Δεν θα υπάρχει κάποιος ειδικός ενδυματολογικός κώδικας. Υπάρχει μια φίλη η οποία ρωτάει σταθερά εδώ και καμιά εβδομάδα τι να φορέσουμε και τι να φορέσουμε, για να μην φορέσουμε τα ίδια. Δεν θέλουμε να ανησυχείτε. Μπορείτε να φορέσετε ό,τι θέλετε. Και γενικά δηλαδή. Και γενικά μπορείτε να φορέσετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας. Παντού. 9 η ώρα, το λέμε επειδή θα υπάρξει ένα όριο για τη μουσική. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι είναι κατοικημένη περιοχή εκεί πέρα. Δεν θα αγκαρίζουμε εμείς τώρα να κρατάμε τον κόσμο ξύπνιο επειδή εσείς αργήσατε να έρθετε. Οπότε να έρθετε από νωρίς για να προφτάσετε και να συζητήσετε και να χορέψετε. 9 η ώρα, Θεμιστοκλέους 65, Αλτάι, στο Party του The Press Project. Ναι, και όπως είπα στην αρχή, θα παίξει και αυτή η μουσικάρα. Μουσική της Φάρμας. Θα παίξει και η μουσική Φάρμας. Αυτή η μουσική που λατρεύεται. Εγώ πιστεύω ότι αν παίξει για λίγο αυτή η μουσική, δεν θα μπορέσουν να την απολαύσουν. Δηλαδή, αυτή θέλει να τη βάλει κανένα τέταρτο, κανένα 20 λεπτό. Εκεί που θα έχει πάρει φωτιά ο κόσμος, θα χορεύει. Παπ, πετάς εκεί πέρα τη μουσική της. Χαμός. Θα μπουν τα hits. Να μην αναφέρεις το πάρτι, γιατί οι μακρινοί ζηλεύουμε. Μη ζηλεύετε, θα έρθουμε και στο χωριό σας. Θα κάνουμε περιφερόμενα πάρτι. Περιοδία πάρτι, ναι. Α, μ' αρέσουν αυτά τα σχέδια της διοίκησης. Πείτε μας πού μένετε και θα έρθουμε να σας επισκεφθούμε στο μεγαλύτερο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής σας με το πλανόδιο Party The Press Project. Σήμερα στην πόλη σας. Χτυπήστε το κι άλλο ότι θα παρτάρετε αύριο. Δεν περίμενα να έχει τόσο πόνο το chat, αντί να... Μαρίνα, αν θα παίξει Μαρίνα Σάτι. Μαρίνα, ναι. Θα παίξει Μαρίνα Σάτι. Λοιπόν. Έχει αποφασιστεί από την συνέλευση διοργάνωση Πάρτι, από το ειδικό τμήμα, ότι θα παίξει Μαρίνα Σάτι. Για να καταλάβετε τι θα πει πολυφωνία, και ενώ πιστεύετε ότι άλλα είναι τα κρίσιμα θέματα που θα μας δυσκόλευαν, δυστυχώς δεν έχω έλεγχο πάνω σε αυτό. Υπάρχει μια απόλυτη αυτονομία προστατευμένη από το Σύνταγμα της Επιτροπής Πάρτι. Οπότε δεν μπορώ να ασκήσω βέτο για την Μαρίνα Σάτι. Συνεπώς πολύ φοβάμαι ότι θα ακουστεί. Φανταστείτε ένα σημείο, μόνο αυτό και κλείνουμε. Ένα σημείο που παίζει Ζάρι και αμέσως μετά το αλλάζει ο DJ σε μουσική Φάρμας. Λοιπόν, Τουλούζι, Χανιά, ερχόμαστε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.